juli soko lingi nga mama e Ika konyo kolanga e mingi Namoni saki yonde bolingo oh, Namotema o oh, yanga nyoso oh. Nala siko yoko misheri Otelenga naroko la voyo Solo juli soko lingi nga mama e Ika konyo kolanga e mingi Namoni saki yonde bolingo Nanga, ikamoteje.